और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ऐसे लोगों की उनके रब के पास पेशी होगी और गवाही देने वाले कहेंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठी बातें लगाई थीं। सब लोग सुन लें कि अल्लाह की लानत है उन जालिमों पर।